Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmül hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların lütflerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. آمين يا معين بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri o peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin, bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz takdir edersiniz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. İnşallah bu akşam buradan evimize doğru çıkarken tertemiz bir şekilde çıkmış oluruz. İnşallah. Planım 9'da sohbete başlamaktı. 1,5 saat önce çıktım, saat 7.30'da. Fakat İstanbul trafiğini biliyorsunuz kardeşler. Yani altında süper model bir araba bile olsa trafiği geçemiyorsun. Henüz bana helikopter hediye eden bir arkadaşım da olmadı. Yoksa inşallah bir gün o da olacak. Beni helikopterle sohbete farklı farklı yerlere götürecekler inşallah. Ama şu ana, o an gelinceye kadar böyle arabalarla idare edeceğiz. İstanbul trafiği şu bu falan. Bir 15 dakika geç kaldım. Hakkınızı helal edin kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Burayı böyle doldurmuşsunuz. Yanındaki kardeşler bir selamu aleyküm diyorum. Beyler size değil yandakilere oradan ses gelmesi lazım efendiler. Yanındakiler bir aleyküm selam der misiniz? Güzel. Canlılar yani böyle ölü gibi bitkin değiller yani canlılar. İyi. Bu adamlara güzel vaaz verilir. Allah'ın izniyle. Sabah kadar ya mübarek ne yapıyorsun? Hanımlar dövecek evden ya. Lütfen ya. Allah'ın izniyle 45 dakikaya bu işi bitiririm biiznillah. Bu akşam Rabbim nasip ederse size iki ayet okuyacağım. Rahman suresinden 60 ve 61. ayet-i kerimeleri okuyacağım. Kısa bir şekilde tefsir yapmaya çalışacağım. Alabildiğimiz kadar ilmi, feyzi, muhabbeti bu akşam alacağız. Evimize boş gitmeyeceğiz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Muhakkak azametli Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Dünyamızdaki kanunumuzda da bu yok mudur? İnsanlar arası mübaşeretlerde, konuşmalarda, görüşmelerde bir adam sana iyilik yaptığı zaman aklına ilk kötülük yapmak mı gelir? Yoksa aklına direkt ya benim de bir şey yapmam lazım demek mi gelir? Bir insan bile başka bir insana iyilik yaptığı zaman onu sanki bir nevi mecburiyet altında bırakmış olur. Bana iyilik yap diye mecburiyet altında bırakmış olur dünya hayatımızda. Bize bu dünyada gözümüzü açtığımız andan itibaren en büyük iyiliği yapan zat kimdir? Allah-u Teala Celle Celaluhu. Karşılıksız verdi. Bakın dünyada bazı insanlara iyilik yaparlar ve bunun ana merkezinde karşılık vardır. Hiçbir şey beklemese sevap için yapar. Bak yine bir karşılığı var. Karşılığını Allah'tan bekliyor. Sevap bekliyor. Yine bir karşılık var, bir menfaati var. Ama Allah bize bu gözleri verirken ne menfaati vardı? Bu ruhu verirken, bu aklı verirken, bu bacakları, bu elleri verirken Allah'ımızın bizden ne menfaati var? İhtiyacı var mı bize? bütün dünyadaki insanların tamamını 8 milyarı yok etse yeniden yeni bir ırk yaratamaz mı? Yeni bir kavim yaratamaz mı? Cinlerden sonra bizi yarattı. Bak bizden önce cin ırkını yarattı Allah. Onları sınav etti, sınavı kaybettiler. Sonra dedi insanları yaratacağım. Daha üstün bir kavim, bir millet, bir ırk, insan, eşrefi mahlukatı yaratacağım dedi. İnsanları yarattı. Bu ne demek? Bizden memnun olmazsa bizi bir anda helak edebilir Nuh tufanında olduğu gibi. Bizi bir anda helak edebilir kıyamette kesin olacağı gibi. Kıyamet günü hepimizi birden helak edecek. 8 milyar da olsa, 28 milyar da olsa nüfus tamamını helak edecek mi? Bu kitap bunun delilleriyle dolu. Nasıl helak edeceğini anlatıyor Allah. Şu halde bize bu gözleri, bu aklı, sahip olduğumuz bütün nimetleri verirken bizden bir şey talep etti mi? Yani bir mecburiyeti var mı? Biz onun verdiği bu nimetlere karşı herhangi bir ibadette, bir kullukta bulunursak bu onu güçlendirir mi? Bizim ona bir faydamız olabilir mi? Düşünün, 8 milyar insan var şu anda dünyada ve 8 milyarın tamamı iman etti. 3 Allah, 5 Allah değil, tek Allah'a iman ettik diyor. 8 milyar. Hepsi son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a tabi olduğunu söyledi. Bu ne demektir? Hepsi Müslüman oldu. Bunların hepsi böyle söylüyor olsa, hepsi bunu kabul etse, Allah-u Teala'nın bundan bir kârı var mı? Gücü kuvveti artar mı? Hiçbir şey fark etmez. Onun ilahlığına ne bir artı olur, ne de 8 milyarın tamamı inkar etse, kafir olsa, onun ilahlığına bir eksi olur. Allah için hiçbir şey fark etmez. Allah-u Teala sadece istediği şey, bütün bu alemi, bütün bu gezegenleri, bu döngüyü neden yarattı? Cinleri, melekleri, insanları, şeytanı neden yarattı? Bizi sınav edecek ve bu sınav esnasında tanıyabildiğimiz kadar yaratıcımızı tanıyacağız. Yaratıcımızı tanımamız için Allah-u Teala bizi yoktan var etti. Ben bir külli kenz idim, gizli bir hazineydim, bilinmekliğim icap etti. Adem'i yarattım. Bilinmek istedim, tanınmak istedim, Adem'i yarattım. Onunla bilindim. Dedemiz Adem'i yarattı. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yarattı ve onların soyundan bütün insanlık geldi. Burada birbirini tanımayan yüzlerce insan var. Hiçbiriniz birbirinizi tanımıyorsunuz. Büyük çoğunluğu farklı yerlerden geldiler. Fakat bunların tamamı Adem'in oğulları, Havva'nın çocukları. Bizi İslam ile Allah birleştirdi. Irkımızın, milletimizin, milliyetimizin hiçbir önemi yok. Allah bizi İslam ile yüceltti, İslam ile yükseltti. Boş gezenlerden bir tanesi bir mesaj atmış bana. Şöyle diyor. Sen daha Türk bile değilsin, seni kimse dinlemez. Beni biliyorsunuz tarihimi. 70 yıl önce babam, dedem Yugoslavya, komünist Yugoslavya'dan kaçmışlar, Türkiye'ye sığınmışlar. Ben de buna bir cevap yazdım. Genelde boş insanlara cevap yazmam. Ahmaklardan İsa Aleyhisselam bile kaçmış. Ben hep kaçarım. Engeli basarım, muhabbeti keserim. Fakat bana gol at dedi. Bana gol at dedi. Ben de iyi bir golcüyümdür. Sen Türk bile değilsin, kimse seni dinlemez dedi bana. Ben de buna dedim ki cevaben, Osmanlı Kosova'yı 1385'te fethetti. Osmanlı İstanbul'u 1453'te fethetti. Ben senden daha eski Türk'üm oğlum. Sen kime şekil yapıyorsun? Kime şekil yapıyorsun sen? Dedim. Engeli sonra bastım. Bunu yazdım, engeli sonra bastım. İnşallah Rabbim hidayet vermiştir. İslamiyet'te üstünlük neyledir? Takvadır. Allah sizden razı olsun. Yani boş boş konuşmuyorum demek ki. Bak bir kelime söylüyorum hemen takva diyorsunuz. Benim bu dersi burada bitirmem lazım aslında. Hakikaten burada işleyen adamlar var ya. Biz de bilene bir şey öğretmiş olmayalım kardeşler ya. Tazelenmiş olalım. Abi de diyor ki tazelenmiş olalım diyor. Tamam doğru kabul ediyorum. Bilgide zaten tekit lazımdır. Kur'an devamlı kendini tazeler. Aynı bilgileri devamlı bize verir. Tazelemek aynı şeyi konuşmak tekit içindir. Kuvvetlendirmek içindir. Evet. Irkımızın, bir Arnavut'un, bir Türk'e, bir Türk'ün, bir Kürt'e üstünlüğü yoktur. Üstünlük Kur'an'ın ve hadislerin deyimiyle ancak takva iledir. Dolayısıyla arkadaşını geçmek istiyor musun? Arkadaşından daha kaliteli, daha hayırlı bir adam olmak istiyor musun? Takvada onu geçeceksin. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınma duygusu. Bu duyguyu içine alabildiğin kadar alacaksın. Ciğerlerine ve bütün hücrelerine dolduracaksın. İbadeti bu duyguyla yapacaksın. Böyle bir duyguyla ibadet yaptığın zaman sana huşu gelir, muhabbet gelir, aşk gelir. O zaman kafanda bir tek şey olur. Allah'ın dinini bütün dünyaya yaymak için ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ya sen tek başına hiçbir şey yapamazsın. Bu böyle değildir. Muhammed Aleyhisselam tek başına başlamadı mı? Tek başına okuma yazma bilmeyen fakir bir insan. Ben vahiy aldım dedi. Tek başına. 6 yılda 40 kişiye tesir etti. 40 kişi. 40 kişiden sonra İslam daveti açıldı. Açıktan davet yapmaya başladılar. Zaten ondan sonra büyük kalabalıklar oluşmaya başladı. Medine'ye hicret ettiler ve Medine'de İslam devletini kurdular. Bakın tek kişi. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra gelen sahabiler farklı farklı devletlere gitmedi mi? Oralarda İslam'ı yaymadılar. Çin'de bile sahabe kabri var ya, Çin'de. Bu insanın orada ne işi var? Çin'e niye gitmiş bu adam? Allah'ın selamı üstüne olsun. İslam'ı yaymak için dünyanın öbür uçlarına gittiler. Bu enerjiyi, bu muhabbeti, bu aşkı kimden aldılar? Tek insandan, Muhammed Aleyhisselam'dan. Onu takip ettiler, ona benzemeye çalıştılar. Allah da kalplerine kuvvet verdi, sevgi verdi ve dünyanın her tarafına İslam ulaştırdılar. Bana şu anda dünyanın her tarafından, Müslümanlardan mesajlar geliyor. Ya yarım Türkçe biliyorlar, bazıları altyazı, İngilizce altyazı videolarımızı seyrediyorlar. Oradan bana mesaj yolluyorlar İngilizce. Ben de bu İngilizce mesajları üniversitede okuyan kardeşlerime gönderiyorum, bana çeviriyorlar. Tekrardan Türkçe olarak geri gönderiyorlar. Dünyanın her tarafında Müslüman var. Hiç ummadığınız ücra köşelerde. Ama bunlara davet gitmiyor. Etrafımızda bize sohbet anlatacak kimse yok diyor. Etrafımızda ilim konuşacağımız salih, sadık dostlarımız yok diyor. Tam aksine bizi kötülüğe, kumara, fuhşa sevk eden arkadaşlarımız var diyor. Allah'ın yasak ettiği şeylere gitmek, Allah'ın emrettiği şeylere gitmekten çok daha kolay ve çok daha cazip. Cehennemi cazip şeyler üzerine kurdum diyor. Kutsi hadiste Allah Teala Hazretleri. Cazip, çekici, nefse hoş gelen şeyler. En çok nefse hoş gelen şey ne? Şehvet, kumar, içki. Daha kötü olan şey adamın bunların günah olarak kabul etmemesi. Adamın bunların günah olduğunu reddetmesi. Ya bana göre mantıklı değil. Kumarın haram olması bana göre mantıklı değil. Niye ya? Neden mantıklı değil? Bakın bir tane mesaj getirdim. Her şeyin delilli ispatlı yaşanmış olan meseleden size mesaj getirdim. Adamın yazdığı mesajı iyi dinleyin. Bir adam Allah ve Resulüne tabi olmazsa, kendine ve etrafındaki adamların, ateist kafalı adamların aklına tabi olursa nasıl olayı saptırıyor? Çok iyi dinleyin. İbretlik mesajdır. Hocam, soracağım çok soru var. Lakin önce bir arkadaşın bana sorduğu, benim de ne diyeceğimi bilemediğim bir soru var. Bu kardeş bana çok soru soracakmış. Ama önce o arkadaşı buna bir soru sormuş, cevap verememiş. İddia oynuyor arkadaşım. Haram değil mi? Neden oynuyorsun dedim. Bugün bu ülkede iddia oynayan piyango, milli piyango değil, haram piyango. Ben onun adını değiştirdim. Haram piyango. Devletime de çağrı yaptım. Bundan sonra o milli piyango yazısının üstüne haram piyango yazacak. Milli ne millisi? Bize ait bir şey değil ki bu. Gavurdan gelme. Niye milli yazıyorsun üstüne mübarek? Üstüne yazacaksın. Haram piyango. Sigara paketinin üstünde olduğu gibi. Sigara öldürür yazıyor musun sigara paketinde? Öldürür yazıyor. Piyangonun üzerinde de haram piyango. Altına da parantez. Ateşe götürür. Ya sen devletsin. Sen devletsin, yaparsın bunu ya. Arkasına da bir resim koy. Sigara paketlerinde resim yok mu? Dişleri falan çürümüş bir adam, ciğerleri çürümüş adam resimleri falan. İçme bunu diyor, ölürsün diyor sigara paketinde. Çok güzel bir şey takdir ettim. Ama aynı şeyi dinimizce kumar sigaradan daha beter bir haram değil midir? Daha beter bir bela değil midir dinimizce kumar? Kumar hakkında onlarca ayet var. Sigara hakkında bir tane ayet yok. Kumar demek ki daha özen göstermemiz lazım milletin bunu bırakması için. O biletin üstüne bunu yazacaksın, altına ateşe götürür yazacaksın. Biletin arka fonunda da resim olacak. Böyle ateşte yanmış adamlar, zombi gibi böyle ateşte yanmış, dişleri falan dökülmüş, yanmış adamlar. Bileti alan kişi anlayacak ki bu kötü bir şey bu. Bu kötü bir şey. Bunu alırsam ve çıkarsa ayvayı yerim diyecek. Ama ülkemizde bırakın kumarın aşağılanmasını, ayıplanmasını. Kumar teşvik ediliyor. Bütün kanallarda kumar reklamları. Ve kardeş de diyor ki, arkadaşım iddia oynuyor diyor. Neden oynuyorsun dedim. Kendisi şu şekilde cevap verdi. Bakın, iyi dinleyin. Eğer haram olsaydı, ilk insan yaratıldığında Allah şeytanla insan üzerinden iddiaya girer miydi hiç? Come on! Come on! Aman Allah'ım yani... Şu vaizlik hayatımda 22 senedir vaaz veriyorum kardeşler. Çok sapık fikir gördüm. Ya çok sapık adam gördüm. Çok saptırılmış fikir. Çok uydurma bilgi gördüm. Ama böyle bir sapıklığı da ilk defa duyuyorum ya. Ne diyor bak. Allah şeytanla insan üzerinden iddiaya girer miydi? Yani Allah şeytanla iddiaya girmiş güya. Şeytanın bizi yoldan çıkaracağını, Allah-u Teala'nın ise çıkaramayacağı üzerine iddiaya girdiğini söylüyor. Bu şekilde kendince oynadığı kumarı da haklı görüyor. Tövbe haşa, Müslüman arkadaşa ne desem bu düşüncesi değişir, ayetleri farklı yorumluyor hocam diyor. Bakın bu bir iki ayet duymuş sağdan soldan, bir de ateist sitelerine girmiş. Ateist sitelerine biliyorsunuz ayetleri cımbızla alırlar. Ayetin içinden bir bölümü çekerler. İşte Allah böyle diyor. Böyle Allah olur mu? Böyle ayet olur mu diye Kur'an'la ve Allah'ın ayetleriyle, peygamberimizle alay ederler. Şimdi bu da ateistlerine girmiş. Orada bir ayeti yine cımbızlamışlar. Ve ayette Allah'ımızla şeytan arasında bir konuşma var. Şeytan diyor ki ben insanların önlerine oturacağım ve onları saptıracağım. İnsanların bir kısmını. Ayet budur. Bu ne diyor? Allah da demiş ki hayır saptıramazsın. Böyle iftira olur mu? Allahü Teala Hazretleri bu kitabında geleceğe dair bilgiler vermiştir yüzlerce ayetinde. Bunlardan bazılarını size nakledeyim. İnsanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu gafildir. İnsanların çoğu ateştedir. İnsanların çoğu iman etmeyecek. Yüzlerce ayetten aklında kalanlar. Bunlar. Allahü Teala bu kitapta ne yaparsak yapalım insanların çoğunun iman etmeyeceğini, ateşe gireceğini söylüyor mu? Söylemiyor mu? Söylüyor. Bu geleceğe dair bir bilgi. Dünyamızda da durum böyle değil mi? 1,5 milyar Müslüman, 6,5 milyar kafir. Budisti, ateisti, komünisti bilmem nesi. 6,5 milyar. Bak hep sayı olarak bizden daha üstün kafirler. Allah'ın sözü doğru çıkmıyor mu? Doğru çıkıyor. Allah zaten söylüyor çoğunluğunun iman etmeyeceğini. Bu ne diyor? Hayır Allah dedi ki, hayır sen onları saptırmak için çalışacaksın, ben buna izin vermeyeceğim diye iddiaya girdiler. Allah'la şeytan iddiaya girebildiğine göre ben de iddia oynayabilirim. Vallahi ben senin karşında olsaydım hiç sana kelimelerle konuşmazdım. Tekmelerim konuşurdu. Tekmelerim konuşurdu. Kalem gibi oynardım yüzünde. Subhanallah. Allah sana hidayet versin. Hidayet versin. Yani böyle bir rezalet olmaz. İslam'a uymazsan, dinini iyi öğrenmezsen yaşadığını din zannedersin. Dini, Allah'ın kitabını kendine çevirirsin. Ben böyle anladım, ben böyle inandım, ben böyle yaşıyorum. Reformist bir hoca var, Mustafa İslamoğlu diye biliyorsunuz. Önce mezhepleri inkar etti, mezhep imamlarını inkar etti. Sonra hadisleri inkar etti. Muhammed Aleyhisselam'ın yüceliğini, son peygamber oluşunu tahrif etti. Peşinden ne geldi? Kur'an ayetlerinin bir kısmını reddetti. Mealci oldu. Sonra ne geldi? Burada yeter artık, daha öteye gidemez dedim. Ben de kendi kendime öyle dedim. Daha öteye gidemez. Sonra ne oldu? Yaşar Nuri'nin çizgisine geldi. Ölmüş bir adam var biliyorsunuz. Yaşar Nuri sahte hocalardan. Bu adam ölmeden önce ne dedi? Deistler en samimi müminlerdir. Deist ne demek? Sadece Allah var. Kainatı yaratan bir Allah var. Başka hiçbir şey yok demek. O hoca da kitapların daha fazla satılsın, radikal şeyler söyleyeyim. Şaşkınlık vereyim insanlara, meraktan satın alsınlar daha çok para kazanayım diye Allah'ın dinini sattı. 3 kuruşa Allah'ın dinini sattı ve deist olarak gitti. Yaşar Nuri. Yaşar Nuri gitti. Şimdi, kardeşler, sualleri sonunda alacağım inşallah. Şimdi bu ne oldu bu Mustafa? Mustafa da gitti, aynı fikirlerle beraber bir cümle kurdu. Dedi ki, deistler ve ateistler, bugünkü ehli sünnet Müslümanlardan İslam'a daha yakındırlar. Cümleye dikkat ettiniz mi kardeşler? Deistlerle ateistler bizden daha sağlam Müslümanmış. Allah sana da hidayet versin. Allah. Allah seni bu sapkınlıktan kurtarsın. Yazık. İşte Kur'an'ı iyi öğrenmezsen, iyi anlamazsan, Kur'an'ın peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmazsan, o da adam, ben de adam dersen, Allah adamı çarpar. Allah adamı çarpar. O da adam olur mu? Niye sana vahiy gelmedi? Madem sen de adam, o da adam. Niye vahiy ona geldi, onu seçti? Niye seni seçmedi? Sana niye vahiy gelmiyor kardeş? Madem sende de peygamberlik özellikleri var. Niye gelmiyor? Çünkü son peygamber seçildi ve bitti. Ondan sonra peygamber yoktur. Övgüler ve selam efendim olsun. Şu halde yaşadığınızı din zannetmeyin. Allah'ın rızası için. Bakın hepiniz işinize gücünüze günde 10 saat 12 saat veriyorsunuz. Bütün meşgaleniz, bütün koşturmanız iş güç para pul. Allahü Teala sizden günde 1 saat istiyor. 1 saat. 5 vakte benim karşıma gel, tekminini ver. Ben senin bütün günahlarını temizleyeyim. Bunun dışında bir yarım saatte şu ilmi olarak ya bir sohbet dinle, ya bir kitap oku, ya bir ilim meclisine git. Hayatında her gün kendine bir yarım saat ilim saati ayır. Diziye ayırıyorsun, maça ayırıyorsun, gezmeye ayırıyorsun. Halı sahaya ayırıyorsun. Yoga'ya ayırıyorsun. Yoga. Oğlum sen Müslümansın. Senin yoga'yla ne işin olur ya? Beni düzeltmeye çalışmayın. Yoga falan demeyin. Ben de biliyorum. Çok iyi biliyorum. Merak etmeyin. Aşağılıyorum. Tahfif ediyorum. Yoga. Bir sürü para veriyorlar. Bir türlü huzuru bulamadım. Yoga'ya da gittim 2 sene hocam diyor. O kadar param gitti. Huzuru yine bulamadım diyor. Namaz kılıyor musun abla dedim. Namaz kılıyor musun? Yok hocam annem kılardı ama diyor. Ya ablacığım Allah sana hidayet versin ya. Peki. Annen hiç senin yerine yemek yedi mi dedim ablaya. Senin yerine hiç yemek yedi mi? Ya da senin yerine uyudu mu? Senin yerine seyahat etti mi annen? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir adam acıktığı zaman İsmail kardeş benim yerime oradan bir İskender yesene be. Der mi yani? Böyle bir şey olmaz. Gidersin sen yersin. Senin yemen lazım. Namaz da böyle bir şeydir. İbadetler de böyle bir şeydir. Sen yapacaksın. Ve huzuru ancak bununla bulabilirsin. İhsan diyor. Hel cezaül ihsan illel ihsan. Sana iyilik yapanın karşılığı iyilik değil midir? İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Allah sana hiçbir şey vermemişken, sen daha hiçbir şey vermemişken Allah sana bir hayat verdi. Ve seni cennetle müjdeledi. Önüne bir cennet hedefi koydu. Öyle bir yere gideceksin ki canının ve şehvetinin istediği her şey, istediği her şey, gözlerin görmekten hoşlandığı her şey, bu ayetin tabiridir. Şehvetlerin iştah duyduğu her şey, nefslerin iştah duyduğu her şey, bu da başka bir ayettir. Nefsler neye iştah duyar? Ben size nefsimin en fazla iştah duyduğu şeyi söyleyeyim, uçmak. Benim bu hayatta en sevdiğim şey uçmak. Nasıl uçtun ki hocam sen? Uçakta birkaç defa hacca umreye gittim. Şehir dışı seyahatlerim oldu, bu değil. Benim uçmaktan en zevk aldığım şey rüyalarımda uçmak. Çok güzel rüyalar gördüm bugüne kadar ama benim en keyif aldığım rüyalar uçmak rüyalarıdır. Bazı veliler rüyama geldi, bazı peygamberler rüyama geldi. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'la 3 defa görüştüm. Rabbim daha çok görmeyi, sarılmayı nasip etsin. Daha sarılamadım. Karşısında edepli bir şekilde oturdum sadece. Ama gönül sarılmak istiyor. Bunun için de bu derviş kardeşinize dua ediniz. Ama bütün bunlar bir tarafa. En keyif aldığın rüyalar hangi rüyalar hocam dersen, benim en çok zevk aldığım rüyalar uçtuğum rüyalar. Böyle yerde duruyorsun, arkadaşlarınla muhabbet ediyorken falan. Ya arkadaşlar ben bir seyahat edip geleceğim diyorum rüyamda. Zihin gücümle ayaklarımı yerden kesiyorum ve uçuyorum. Dünyanın semasına yükseliyorum. Dünya semasına önce mahalle, sonra ilçe, sonra şehre ve sonra dünyaya semadan bakıyorum. Uçmak, bu uçuş öyle bir lezzetli uçuş ki. Bakın hiçbir alet yok. Allah-u Teala hepinize rüyanızda uçmayı nasip etsin kardeşler. Bu çok büyük bir lezzet. Peki Allah bize bu duyguyu nerede verecek? Cennette Rabbim hadis-i şeriflerle sabittir. Ey Allah'ın Resulü madem bu kadar büyük cennetler bize verilecek, biz nasıl seyahat edeceğiz? Uçarak seyahat edeceksiniz buyuruyor. Hiçbir vasıta olmaksızın uçarak seyahat edeceksiniz. Vasıta olmaksızın uçarak seyahat etme. Süpermen olayında var. Sahtekar kahramanlardan var ya, karton kahraman. Süpermen uçuyor falan. Yalan. Sahtekar. Gerçeği nerede? Gerçeği cennette. Allah-u Teala hepimize nasip etsin kardeşler. Bunu elde etmen için çalışman lazım. Gayret göstermen lazım. Bu namazları kılacaksın. Bu benim nefsimin en çok iştah duyduğu bir şey. İkinci iştah duyduğum şey ne? Yiyeceğim ama doymayacağım. Burada kardeşler beni götürüyor İskender yemeye. İşte künefe yemeye götürüyorlar. İskender'i yiyorum. Künefeyi yemeye başlıyorum. Tak mide doluyor. Künefenin yarısını yiyorum. Yarısını da kardeşler ben yiyemedim diyorum, bırakıyorum. Öyle bir yere gideceğiz ki Allah müminlere öyle bir yer hazırladı ki yiyeceksin, haz almaya devam edeceksin. Yedikçe hazın artacak. Bizim buradaki yemeklerimizde yedikçe hazımız artmaz. Ne olur? Azalır. Doydukça aldığımız haz, yediğimiz yemekten aldığımız haz azalır. Mesela iftar sofrasına oturduk ya. İftar sofrasındaki ilk bardak su, 3. bardak sudaki aldığımız lezzetle ilk bardak suyun lezzeti bir olur mu? O ilk bardak var ya. Cennet suyu, cennet. Muhteşem. Bütün kurumuş olan bağırsaklar ilk bardakla ıslanıyor. Bütün günahlarımızı Allah-u Teala o ilk suyla döküyor. Sonra ilk yediğimiz lokmalar, o çorba var ya çorba. Hani o Ramazan pidesini çorbaya bandırıyorsun, böyle ağzına alıyorsun falan. Bu ilk lokmalar kadar lezzetli. Sonra gelen etli yemekler bile o ilk lokmalar kadar lezzetli olamaz. Çünkü açlığını daha yeni yeni doyuruyorsun. Cennetteki lezzet ölçüsü nasıl? Burada yukarıdan aşağı gidiyor. Cennette aşağıdan yukarıya, tam tersi. Yedikçe nimetten aldığın lezzet artacak. Daha önemlisi İskender yiyeceksin, doymayacaksın. Künefe yiyeceksin, bir tane daha getireceksin. Kolesterol yok. Şeker yok, tansiyon yok, dur fazla yedim, hemen insülin vurmam lazım. Yok. Yok. Doktor kızacak, yandım. Hanım görmesin. Yok. Ya böyle bir yer için biraz çalışman lazım gelmez mi? Hel cezaül ihsan illel ihsan. İyiliğe karşılık iyilik değil mi? Yapmamız gereken şey iyilik değil mi? Allah-u Teala bize bu kadar nimetler hazırlamışken. Bakın İmam Razi Hazretleri bu ayeti tefsir ederken diyor ki, Kur'an'ımızda Allah'ımızın bize bildirdiği 3 tane ayet vardır ki, bu 3 ayetin de 100'er tane manası vardır. En geniş manalı, en çok izahı olan ayetlerden 3 tanesi şunlardır. 1. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Fezikuruni ezikurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bu sözü bize kim söylüyor? Allah Celle Celaluhu. Bakın Allah'ımızın en sevdiği ayetlerdendir. Ve bizden en çok beklediği şey zikretmek. Çokça zikredin diyor. Ama peşinden bir şey söylüyor. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bu ne demek? Siz beni darlık anında zikredin. Ahmet'e, Mehmet'e, İsmail'e değil. Önce bana gelin. Önce benden isteyin. Ben sizi nimetlerle zikredeyim. Bu kulumu bollaştırdım diyeyim. Siz beni hastalık anında zikredin. Önce benden isteyin. Ben sizi şifa ile zikredeyim. Bunun gibi 100 tane manası vardır bu ayet-i kerimenin. İmam Razi diyor ki 2. ayet, eğer siz dönerseniz biz de döneriz. Bunun da yine 100 tane izahı vardır. Ne demek? Siz dönerseniz günah işliyorsun. Bir alışkanlık ettiğin günahın var. O günahı işlemekten geri duramıyorsun. Herkesin sırları vardır. Sadece Rabbinle aranda bu günah. Sadece Allah biliyor. Şahidin yok. Bu günahı bırakmak istiyorsun. Allah-u Teala bu adama diyor ki sen dönersen ben de dönerim. Senin dönmen tövbe etmektir. O günahı terk etmektir. Allah'ın dönmesi ne demektir? Ceza vermekten dönerim. Sana ceza vermem. Silerim. Yaptığımız her şey burada ve burada. Sağdaki ve soldaki melekler tarafından yazılıyor mu, yazılmıyor mu? Bunlara kiramen katibin deniyor hadis-i şeriflerde. Yazıcı melekler. Kelimesi kelimesine, harfi harfine. Her şeyimiz yazılıyor. Buraya yaptığın o günah, o gizli olan günahın da buraya yazıldı. Ama sen bundan dönersen, bu günahtan dönersen Allah-u Teala diyor ki ben de dönerim, silerim. 3. ayet ne? 100 tane izahı olan 3. ayet. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Sana verdiği ruhun, aklın ve cennet ihtimalinin karşılığı ancak ibadet değil midir? Allah'a kulluk değil midir? Onun dinine adam sevk etmek değil midir? Gençleri kumardan, içkiden, zinadan, yalandan, dolandan kurtarmaya çalışmak, hamle yapmak değil midir? Bir şeyler yapman gerekmiyor mu sence? Bir hamle yapman lazım değil mi Allah'ın dini için? Kendi hayatın için her türlü hamleyi yapıyorsun. Yani 2 tane faturan ödenmiyor. Ay faturayı kesecekler diyorsun. Hemen hamle yapıyorsun. 2-3 tane arkadaşına gidiyorsun. Çabuk faturayı ödemem lazım. Elektriği kesecekler. Donarız. Ocaktayız. Donarız. Hanım evi terk eder. Babasının evine gider. Bir daha giderse geri getirmem zor olur. Kozlarımı kaybetmek istemiyorum. Çabuk bana borç ver. 3 tane komşuna gitmiyor musun borç istemek için? Elektrik faturamı ödeyeyim diye. Bak ani bir reaksiyon gösterdin. Çünkü başına bir sıkıntı geldi. Dünya işi için elektriğin kesilmesin diye reaksiyon gösteriyorsun. Ahiretin için ebedi hayatını kurtarmak adına hiçbir reaksiyon gösterme ihtiyacın yok mu? Namazın yok. Ağzında küfür var. Öfkelendiğin anda da, keyiflendiğin anda da senin için fark etmiyor. Hemen küfrediyorsun. Muhammed Aleyhisselam küfreden kişiler cennete giremez diyor. Övgüler ve selam efendim olsun. Yani bir reaksiyon göstermen lazım değil mi? Gidişatın hep şeytanın yolu. Sözümü soruyorum. Müslüman mısın diyorum. Elhamdülillah Müslümanım hocam. Laf ettirmem diyorsun. Laf ettirmem diyorsun. Gidişat. Sözlerinle fiillerin aynı eksende değil. Farklı. Ters taraftasın. Senin böyle yapmaman lazım. Kaliteli bir Müslüman olman ve Allah'a verdiğin sözü hatırlaman, unutmaman lazım. Allah-u Teala bize bu sözümüzü unutturmasın kardeşler. Amin. Amin. Şu suyumu verir misin kardeşim benim? Ayete bir mana daha verelim. Muhammed Aleyhisselam'ın meşhur bir hadisi var. Hepiniz hatırlarsınız. Cebrail Aleyhisselam insan suretinde bembeyaz elbiselerle Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor ve ona bazı sorular soruyor. Sorulardan bir tanesi ne? İhsan nedir? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İhsan Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi ibadet yapmaktır. Sen onu göremesen bile O seni görüyor. Cebrail Aleyhisselam insan suresinde, insan suretindeki o zat da diyor ki doğru söyledin ey Allah'ın peygamberi. Bütün bu ibadetlerimiz, Allah'ın bize verdiği bütün bu emirler, bütün bu çalışmalar, gayeler bize bir şeyi vermek içindir. İhsan makamı, ihsan makamı. Allah'ın bize vermiş olduğu ihsanlar ve nimetlere karşılık bizim de ona ihsanda bulunmamız lazımdır. Biz ona bir şey veremeyiz. Zengin olan, gani olan o. Hiçbir şeye muhtaç değil. Hiçbirimize muhtaç değil. İhtiyacı yok. Dolayısıyla ona bir şey veremeyeceğimiz için ne verebiliriz? Elimizde ne kaldı? İhsan ile ibadet. İhsan. Yani onu görüyormuş gibi ibadet yapmak. Bu çok az insana nasip olur kardeşler. Bakın bir hacı 50 sene boyunca namaz kılar. 3 defa hacca gider, 5 defa umreye gider. Böyle bir adama bile Allah-u Teala çok nadirdir vermesi. Çok nadir. Bu hacı da, bu hacının aklında gıybet varsa, kirli düşünceler varsa, kalbinde imandan noksan varsa, dilinde ben Müslümanım ama şeriatı istemiyorum gibi saçma sapan zırvalar varsa, bugün hacıların bir kısmı ne diyor? Camiden çıkıyor. Caminin önünden iki tane çıplak kız geçiyor. Kendi kulaklarımla şahit oldum. Hacı amca şöyle diyor. Çok şükür bu ülkede böyle güzellikler var. 60 yaşında, 60 yaşında idrarını tutamıyor. 60 yaşında. Çok şükür bu ülkede böyle güzellikler var. Cümlesi devam etti. Hamdolsun şeriat yok. Bu adam bu sözle ne yapmış oldu? Elfaz-ı küfür vardır, ef'ali küfür vardır fıkıh kitaplarında. Hemen ilk bahislerdir bunlar. Kafir eden sözler, kafir eden fiiller. Adam bir söz söyler, ya dur bakalım cennet var mı yok mu göreceğiz. Haşa ve kella. Bakın şaka yollu arkadaşıyla konuşuyor böyle. 5 vakit namaz kılıyor, 2 defa hacca gitmiş ha. Arkadaşıyla konuşurken diyor ki, ya dur bakalım öldüğümüz zaman göreceğiz cennet var mı yok mu. Dur bakalım göreceğiz. Yani şüphem var. Allah diyor ki var, bunları hazırladım. Bütün detayları burada vermiş. Sense diyorsun ki dur bakalım göreceğiz. İmanın yok. Bir kelimeyle yavur olursun. Bir kelimeyle. Adam bir kelimeyle katil olmuyor mu? Bir kelimeyle adam katil olmuyor mu? Karısı diyor ki ben seni aldattım. Karşı komşuyla aldattım tek kelime. Adam hemen kadını öldürmüyor mu? Hemen öldürüyor. Bir kelimeyle katil oluyorsan, hakimin ağzından çıkan bir kelimeyle 20 yıllık cezan düşüyorsa ve özgür oluyorsan, serbest bırakılıyorsan bir kelimeyle de İslam dairesinden çıkabilirsin. Kullandığın kelimelere dikkat et Müslüman kardeşim. İşte sen böyle bir hacı olmayacaksın. Allah şeriat istemiyorum demek ben Kur'an istemiyorum demektir. Tamam Müslüman olarak kalalım ama Kur'an, Allah yani İslam bizim hayatımıza müdahale etmesin. Ben istediğim zaman kızlara bakayım, istediğim zaman kumarhaneye gideyim, istediğim zaman ticaretimde faizle iştigal edeyim. Buna karışmasın Allah. Bir yere kadar. Allah'ın karışmasını istediğim yer bir yere kadar. Cami. Camiye gittiğim zaman bana karışsın. Nasıl oturmam gerektiğine, ne konuşmam gerektiğine, duaları nasıl okumam gerektiğine Allah karışsın. Ama ibadet noktasında karışıyorken fiili hayat, içtimai hayat konusunda müdahale etmesin. Ben onu istediğim gibi yaşarım. Anam olsun ağzı olmasın. Bu budur. Anam olsun ama ağzı olmasın. Böyle yok. İslam açık büfe kahvaltı değil. Kahvaltı salonu değil. Açık büfeye gidersen istediğini seçersin. İslam böyle değil. Ya tamamını kabul edeceksin ya tamamını reddedeceksin. Ben bir kısmını kabul ediyorum, bir kısmını reddediyorum. Yok. Sen Müslüman mısın? Müslümansın. O zaman bu kitabın hayatına müdahale etmesine izin vermek zorundasın. Beni bu kitap yönetecek diyeceksin. Tamamına iman ediyorum diyeceksin. Aradan bazılarını kabul etmiyorum demeyeceksin. Bir tek ayeti bile reddedenin adı kafir olur. Bunu bilesin. Allah-u Teala ülkemizdeki şuursuz Müslümanlara, cahil Müslümanlara hidayet versin. Amin. Ülkemizin dışındaki cahil Müslümanlara da hidayet versin. Amin. Amin. Bakın bu çok daha önemli. 1960 senesinde bir olay oldu. 60 yılında petrol daha Araplar arasında yeni keşfedildi. Petrol çıkartma olaylarını buldular. Müthiş bir zenginlik patlak verdi 60'tan itibaren. Paraları ye. Koyacak yer yok paraları. Ne yaptılar bunlar? Bütün Araplar paralarını Dünya Bankası'na verdiler. Dünya Bankası. Dünya Bankası Arapların paralarını işletti. Bir yılın sonunda Araplara mesaj gönderdi. Dedi ki sizin paralarınızın faizi tahakkuk ediyor. Bu faizleri almanız lazım. Ne dedi bu şuursuz Müslümanlar? Bu cahil Müslümanlar ne dedi? Biz Allah'tan korkarız. Biz faiz yemezük. Yemezük biz faiz. Dediler. Ve oradaki paraları almadılar. paraları orada bıraktılar. Siz ne yaparsanız yapın dediler. Avrupa'ya, yani üç Allah var. Bir tane Allah olmaz. Üç tane var diyenlere bıraktılar. Avrupalılar ne yaptı? Ya istişare edelim, bu paraları ne yapacağız? Bir sürü para var. Trilyonlarca dolar. Oturdular, konuştular, konuştular. En sonunda karar verdiler Papa'ya. Vatikan'a bunu, bu paraları Vatikan'a verelim. Vatikan bunu ne yapıyorsa yapsın. Gittiler, bütün o faiz paralarını Vatikan'a verdiler. Vatikan ne yaptı? Bu paraları aldı, yüz binlerce misyoner tuttu bu parayla. Maaşlı misyonerler yetiştirdi, Afrika'ya yolladı. Tamamınız Afrika'ya gideceksiniz. Her gittiğiniz evde en önce 50 dolar bırakacaksınız. İncil falan değil, 50 dolar. İşte Hristiyanlığın bereketi diyeceksiniz, bırakacaksınız. Hristiyan olursanız böyle rahat yaşarsınız. Etrafınızda yardımsever insanlar olur diyeceksiniz. Ve Afrika'nın belki bugün üçte birini, dörtte birini Hristiyanlaştırdılar. Kimin parasıyla? Ahmak Müslümanların parasıyla. Cahil Müslümanların parasıyla. Aradan sizin içinizde bir tane alim yok mu ya bunun fetvasını verecek? Bilmiyorsanız gelin bana sorun, ben veririm fetvasını. Ben veririm fetvasını. Bankada parası olan bir adam faiz çarkına destek olduğunu anladığı anda bankadan parasını çekecek. Bankadan parasını çekerken orada biriken faiz parasını da çekecek. Bankaya bırakmayacak. Niye Yahudi'ye bırakıyorsun paranı? Faiz parasını çek, etrafında fakir fukara varsa bunlara ver. Sevap beklemeden vereceksin. Fıkıh kitapları bunu söylüyor. Ama bu şuursuz, cahil Müslümanlar alıyor, kafire kurşun veriyor. Kafirler de alıyor. Bir tane Allah var diyen Müslümanları üç Allah'a ikna ediyorlar. Şu anda kardeşlerimizin bazıları üç tane Allah var diyor. Oğlu İsa ve karısı Meryem. Haşa ve kella. Biz bunu yalanlıyoruz, reddediyoruz. Allah tektir, birdir. Eşi ve benzeri yoktur. Eşi yoktur ki karısı olsun. Allah'ın karısı olabilmesi için denge olması lazım. Yani eşi olması lazım. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın karısı var mı? Var. Havva anamız onun karısı. Nasıl karısı olabiliyor? Çünkü eşi. Çünkü eşi. Denge var. Denge olduğu için karısı olabilir. Ama yaratıcının karısı olur mu ya? Böyle iş olur mu ya? Acaba onu 5-10 dakikada bir böyle bir açarsan hava gelsin sonra kapatırsın yine. İşte bu. Efendiler, şuurlu Müslüman olmanın yolu bir. Sohbet dinleyeceksin. Devamlı ilim meclislerinde olacaksın. Her hafta bir ilim meclisinde bulunun. Size yakın olan bir yere bulun. İlim meclisine girin. Lakin bir şart var. Ehli sünnet vel cemaat akidesinde olacak. Ehli sünnet vel cemaat ne demek hocam? Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi anlayanların yolu. Kur'an üzerinde 73 fırkaya ayrıldık biz. 72 tanesi cehenneme gidiyor Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle. Bir tanesi kurtulacak diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sahih bir haberinde. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü kurtulan kimdir? Kurtulanlar benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir. Benim ve ashabımın, yani bu Kur'an'ın hakkında herkes bir şeyler söyleyebilir. Herkes bir mana ortaya koyabilir. Siz benim ve ashabım ne mana koymuşuz, ne mana vermişiz ona bakacaksınız. Onların yolunda gidersek biiznillah kurtuluruz kardeşler. Onların yolunda gitmez, kendimize göre bir yol ortaya koyarsak, ben böyle anlıyorum dersek sapık sapık bir sürü farklı mezhep, farklı din ortaya çıkar. Ve ondan sonra Allah'a sevk ediyorum derken şeytana sevk edersin. Sahte peygamberler, sahte mehdiler gırla gidiyor. Her hafta bir tane ya sahte peygambere ya sahte mehdiye rast geliyorum. Ekspertiz gibiyim artık. Ekspertiz. Sahte peygamberleri, sahte mehdileri boyuna bana gönderiyorlar. Mesajla, hocam şu videoyu izler misin? Peygamber olduğunu iddia ediyor. Ya kardeşim göndermeyin bana diyorum ya. Midem bulanıyor ya. Midem bulanıyor. Göz göre göre, gözümün içine baka baka beni kandırmaya çalışan insanlardan midem bulanıyor. İzlemek istemiyorum ya. Benim de bir midem var yani. Kaldıramıyorum. Allah-u Teala bu bizim Müslümanlara şuur versin. Arkalarında kaç bin insan var biliyor musunuz? On binlerce insan var. Amerika'da sahte peygamber geberdi gitti biliyorsunuz. İsim vermeyeyim, meclisi kirletmek istemiyorum. Şu bereketi kirletmeyelim. Cenaze namazını 3000 kişi kıldırdı. Kıldı. Bursa'da cenaze namazını. Sahte peygamber. Bana kitap indi diyor, Kur'an gibi. 3000 kişi cenaze namazına geldiyse en az 30.000 kişi bu adamı seviyor, takip ediyor. Peygamberliği kabul etti demektir. %10 gelir davasına, %10 gelir. Diğerleri dışarıdadır. En az 30 bin kişi cehenneme götüreceği adam eğer dönmezlerse. Allah bu millete şuur versin, izan versin ya. Amin. Osmanlı olsaydı böyle yapabilir miydi bu adamlar? Adamı hacamat ederler. Hacamat ederler adamı. O sakallarını, tellerini teker teker yolarlar adamın. Sen din adına peygamberlik iddia edeceksin. Allah'ın kitabı yalan söylüyor diyeceksin ha. Hacamat ederler adamı, mahvederler. Kardeşler, ihsan makamını Allah-u Teala Hazretleri hepimize nasip etsin. Amin. Amin. O bizi görüyor, kesin olarak görüyor. Bunda hemfikir miyiz? Evet. Kur'an bize innehu huvessemi'ul basir, muhakkak ki o işitir ve görür diyor mu, demiyor mu? Diyor. Biz bu ayete de iman ettik mi? Ettik. Her anımızı, her saniyemizi yatağımıza girsek de, tuvalete girsek de o görüyor. Eminiz, iman ettik. Biz onu görüyor gibi ibadet yapıyor muyuz? Sorun burada. Burada bizim sorunumuz var kardeşler. İbadet yapıyoruz ama kafa, akıl hep başka yerde. Allah'ın sana verdiği nimetlere karşı nankörlük etme kardeşim. Hepimizin içinde bir aidiyet duygusu var. Bize iyilik yapan insanlara karşı böyle bir iyilik yapma isteği, ihtiyacı hissederiz. İnsanlara karşı bu kadar bonkör olan biz, karşılık vermek isteyen biz, ne hikmetse bize hiçbir insanın yapamayacağı kadar çok iyilik yapan, çok fazla nimet veren Allah'a karşı aidiyetimizi gösterme konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Akıl verdi, göz verdi, kalp verdi, cenneti kazanma ihtimali verdi, ilim verdi, peygamber verdi, alimler verdi, hocalar verdi, karın var, araban var, evin var, işin var, çocuğun var. Var, var, var, var. Her şeyin var. Allah'a kulluk yok. Vallahi sende büyük sorun var. Sende çok büyük sorun var. Aidiyet duygunu göster. Kaliteli adam oluşunu göster. Bir hayvan, hayvanlar bile vazifeli olduğu şeyi yapmakla yükümlü. Hayvanlar vazifesini aksatmıyor. Vazifeleri neyse onu yapıyor. Sen nasıl insansın ki vazifelerini aksatıyorsun, yapmıyorsun? Bir hayvandan farkını ortaya koymak, ispat etmek zorunda değil misin? Bu hafta bir kardeşimle tanıştım. Bu kardeşimin vazifesi köpek toplayıcılığı. Bu kardeş köpek topluyor. Belediye buna telefon açıyor. Kardeş, bizim mahallelerde köpekler çoğaldı. Gel bu köpekleri al. Halk şikayet ediyor. Bir hastalık, bir ısırma falan da olmasın diye bu kardeş alıyor arabasını. Uzaktan tüfeğiyle köpekleri bayıltıyor. Koyuyor arabanın bagajına 30-40 tane köpeği. Götürüyor, bir ormana bırakıyor. Neyse hocam diyor, bir belediyeyle anlaştım diyor. 40 tane köpeği aldım diyor. Bayılttım. Birkaç gün sürdü. Sonra diyor, gittim ormana bıraktım köpekleri. Belediyeci diyor, belediye başkanı diyor, verdiği sözde durmadı, benim paramı vermedi diyor. Ben de diyor, gittim ormana teker teker 40 tane köpeği bir kere daha bayılttım diyor. Bir kere daha bayılttım. Köpeklerin hepsini aldım, bagaja koydum diyor. Köpekler ayılıncaya kadar bagajdan çıkartmadım. Ayıldıkları anda diyor, kapağı bir açtım, sokaklara saldım diyor. 40 tane köpek yine bu belediye başkanının sokaklarında cirit atmaya devam ediyor diyor. Başkan bana telefon açıyor diyor. İsmail, ne oldu başkanım? Bu köpekler yine gelmiş. Başkanım, ben ne yapabilirim ki? Sen benim paramı ödemedin. Bu hayvanlar da hak adalet sahibi diyor. Gelirler tabii diyor. Ya hayvan, hayvanla ne alakası var? Sen çakallık yapmışsın burada İsmail abi. İsmini değiştiriyorum şimdi, başı sıkıntıya girmesin diye ismini değiştiriyorum. Köpekleri almış koymuş. Bir gün başımdan ilginç bir olay geçti hocam diyor. Bu köpeklerin diyor bir özelliği var, çok enteresan. Benim arabayı gördükleri anda diyor kaçmaya başlıyorlar. Hepsi kaçıyor. Bizi toplayacak adam geldi diyor. Hepsi kaçıyor. Ya köpek nereden bilsin? Bir sürü önünden araba geçiyor. Hiçbir arabadan kaçmaz köpekler. Olduğu yerde kalır. Benim arabayı gördükleri anda diyor siren falan bir şey de yok hocam diyor. Benim arabayı gördükleri anda diyor kaçmaya başlıyorlar diyor. Sanki anlaşmışlar gibi. Bakın bu hayvandır. Öyle öyle melekeleri var ki, öyle hissiyatları var ki gece gündüz Allah'ı zikrediyor. İnsana hizmet ediyor. Dünyada en sadık hayvan hangisidir desem ne dersiniz siz? Köpektir. En sadık hayvan köpektir. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf'in yanındaki hayvan olarak kimi söylüyor? Allah-u Teala. Kıtmiri söylüyor. Bir köpektir bakın. O kadar sadık ki yüzünü mağaranın kapısına doğru uzatmış. Ayakları üstünde böyle. Gözlerini kapatmış. Uyuyor. Köpek. Bu kadar sadık bir köpek. Cennete girecek olan 10 tane hayvandan bir tanesidir. Kıtmir. Bir hayvan bile, kıtmir bile cennete gireceği sabit. Bizim cennete gireceğimiz sabit mi? Yok. Aranızda var mı iddialı olan, aşeri mübeşereden olabilirim hocam diyen? O 10+1 olabilirim diyen var mı? Yok. Ben hocayım, benim bile böyle bir iddiam yok yani. İmanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. İslam'a hizmet ederek kurtarırız. Bir şeyi ne kadar fazla anlatırsan, o şeye olan inancın o kadar fazla artar. Buna teekit denir, kuvvetlendirme. Mesela komünizmi anlatsam, gittiğim her yerde komünizmi anlatsam, insan yapımı bir kanun, insan yapımı bir sistem, komünizme olan inancım çok daha fazla artar. İslam'ı anlatırsam gittiğim her yerde, İslam'a olan itikadım, inancım çok fazla artar. İşte bu yüzden Muhammed Aleyhisselam devamlı tebliğ, Emri bil maruf, nehyanil münker devamlı bizi ikaz ediyor. Bunu yapın, bunu yapın. İyiliği emredin, kötülüğü nehyedin. Bu konuda devamlı bizi ikaz ediyor. Bunu yapmasının sebebi ne? Bir, sevap kazanmamız. En büyük sevap, ibadetlerin arasında en büyük ibadet, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Bu birinci sebep. Yani buraya yazıyor. İkinci sebep de anlattıkça davaya olan samimiyetin, sadakatin artar. O davaya çok daha fazla sarılırsın, çok daha sağlam olursun. Tam bir dava adam olursun. Kafanda bir tek şey olur sabah kalktığında. Bugün acaba bir adama içkiyi bıraktırabilir miyim? Bugün bir adamı namaza başlatabilir miyim acaba? Allah'ım bana tesir ver dersin. Ama bugün sizin kafanızda sabah kalktığınızda ilk iş var. Akşam Fener'in maçını nerede izleyebilirim acaba? Çöp takım izlemesen ne olur, izlesen ne olur yani? Çöp. Hala çöplüklerle oynuyor. Senin kafanda bir şey olacak. İslam için bugün ne yapabilirim? Bir arkadaşımı şu zina müptelalığından nasıl kurtarabilirim ya? Sohbete götürmem lazım ama dur bakayım. Sohbetten sonra bir tatlı, bir yemek ikramı falan desem, bir kandırsam. Kafanda bunlar olacak. Adamın hayatını kurtarmak isteyeceksin. Ama yok. Hep süfli şeyler, hep küçük. Küçük ve basit şeyler peşindesin. İman kurtarman lazım. Sehl-i Tüsteri, Allah ondan razı olsun. Bir adam geldi, dedi ki efendim, geceleyin evime hırsız girmiş, yandım, bittim, mahvoldum. Ne oldu evladım? Hırsız evde ne var ne yok, hepsini çalmış. Sehl-i Tüsteri adama diyor ki, evladım imanına bak bakayım, imanın yerinde duruyor mu? Tamam, eşyalarını falan çalmış da, imanın hala sende mi, yerinde duruyor mu? Efendim diyor, imanımda bir sıkıntı yok. O zaman diyor sorun yok. Allah-u Teala seni o adamla ahirette kesin yüzleştirecek. Sen şükret imanını kaybetmemişsin. Bugün adam camiye gidiyor namaza. Yeni almış ayakkabıyı, 400 TL saymış. Daha ilk namaz. İlk namaza da sıfır ayakkabıyla gidilmez kardeş. Kusura bakma. Hırsla diyorsun ki bak ben geldim diyorsun ya hırsla. Camiye gideceğin zaman ayakkabı, ikinci sınıf ayakkabını alacaksın. Herkeste iki tane ayakkabı vardır. Sen eski olanı al. Yenisini alma. Her tarafta bozuk insan var. Şu anda ülkemizde adalet de yok. Adam hırsızlık yapıyor. 40 defa yakalanmış hırsızlıktan. Memur kardeşim yazdı. 41. defa saldık hocam diyor. 2 hafta duruyor, salıyoruz diyor. Adalet yok. Ülkede adalet yok. Görünmüyorsan, hırsızlık yapıyorken görünmüyorsan serbest. İslam olsa ne olurdu? Adamı hacamat ederler. Öteye gitmiyorum. Hacamat ederler adamı. Sen kimin hakkını çalıyorsun? Kul hakkı İslam'da en büyük günahtır. Ve bunun cezası hemen peşinen ahirete bırakılmaz. Bu dünyada verilir. Hırsız adamın eli kesilir. Tabii ki bir şartı vardır. Belli bir miktar hırsızlık yaparsa, belli miktarın üstünde para falan, değerli eşya çalarsa, bu adamın çaldığı el kesilir. Ki bir daha yapamasın, bütün millete de ibret olsun diye. Buna şeriat denir. Bunu reddeden, çok zalimce buluyorum diyen ateist kafalı adama diyeceksin ki, senin arabanı çaldıkları zaman bir daha konuşalım. Ben bir ateize sordum. Arabası çalınmıştı. Dedim ki, Allah'ın getirdiği el kesme cezasının şu anda tahakkuk etmesini ister miydin? Ne dedi biliyor musun? Bırak eli hocam. İki elini keserim, bir de yumurtalarını keserim. Yumurtalar dedi kardeşler, yumurtalar. O kadar öfkelenmiş ki arabasından teybi çalmışlar. Teybi çalmışlar ya. Araba falan da değil, teyip yani. Demek ki arabasını çalsa adamı canlı canlı jiletle kesecek. Çeşitli fantaziler uyduracak. Bu adamlar kendi başlarına gelmediği için atıp tutuyor. Bunlar aşırı cezalar. Efendim zina edene 80 sopa cezası var. Namuslu kadına iftira edene 80 sopa cezası varmış. İftiranın cezası 80 sopa mı olur? Aşırı bunlar. Ben uygun bulmuyorum. Bana uygun gelmiyor. Allah-u Teala diyor ki 80 sopa vuracaksın iftiraya. Zinaya 80 sopa vuracaksın. Bana uygun gelmiyor. Çok aşırı. Başına gelmesi mi lazım? Yani illa senin bir cezanın normal olduğunu anlayabilmen için kendi başına mı gelmesi lazım? Başına mı gelmesi lazım? Yok. Başına gelmeden bizim millet akıllanmıyor. Tecavüz almış başına gitmiş. Çocuk tacizi, çocuk tecavüzü almış başına gitmiş. Hala diyor ki şeriat istemiyoruz. Önünü alamıyorsun. 50 sene veriyordun, 60 seneye çıkarttın. Önünü alamıyorsun. Bir toplumdan İslam'ı uzaklaştırırsan, İslam'ı öğrenmelerine engel olursan, toplumu İslam'dan men edersen, uzaklaştırırsan, toplumda suç oranı çok fazla artar. Bir topluma İslam'ı öğretirsen, suç oranları çok düşer. Nerede hocalar çok konuşursa, orada suç oranları düşer. Hocalar nerede yoksa, ilim, alim, Kur'an, sünnet konuşulmuyorsa, orada suç oranları yüksektir. Ülkenin her tarafına bakın. sözümü teyit edersiniz. Teyit etmiş olursunuz. Olay budur kardeşler. Allahü Teala Hazretleri şuurlu bir şekilde bu İslamiyet'i anlamayı, idrak etmeyi bize nasip etsin. Amin. İkinci ayeti de okuyayım hem kapatayım. Kardeşim kaç dakikam var? Hocam 56 dakika oldu. Bayağı hızlı gitmişiz kardeşim ya. Ben de diyordum. Neyse tamam şu ayeti hemen bitireyim. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hal böyleyken Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız? İyiliğin karşılığı iyilik değil midir diye sordu. Bir, peşinden bir soru daha sordu. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız? Verdiği bu kadar nimet varken neyi yalanlayacaksınız diyor. Allah'ımızın verdiği nimetleri yalanlamak nedir? Bana bir şey vermedi ki demek. Sana o kadar fazla nimet vermişken bunların tamamını yok saymak küfranı nimet demektir. El var mı? Var. Ayakların tutuyor mu? Tutuyor. Gözlerin görüyor mu? Aklın var mı? Kalbin yerinde mi? Sağlığın yerinde. Sen dünyanın en zengin adamısın. Bir kere bunu kabul et. Şu anda trilyonları olup da makineye bağlı bir şekilde yaşamak zorunda olan ve idrar torbasını, o pis kokulu idrar torbasını yanından ayırmamak zorunda olan zenginler var. Çok basit bir ölçü vereceğim. Onun zenginliğine sahip olup yatalak yaşamak ister misin? Onun zenginliğine sahipsin ama yatalak yaşayacaksın. İster misin? Vallahi şurada aklı başında, IQ seviyesi düşük ama aklı başında olan ne kadar adam varsa der ki ben istemiyorum trilyon veriliyorum, ben sağlığımdan memnunum der. Yatalak olmak istemiyorum der. Adam trilyonlara sahip ama yatalak. İdrar torbasıyla yaşamak zorunda. Yiyeceği ne biliyor musun? Çorba. Çorbadan başka bir şey yemiyor. Ve sen diyorsun ki Allah bana hiçbir şey vermedi. Yazıklar olsun. Yazıklar. Gözüne gözüne mi sokması lazım? Yani Allah'ın sana verdiği nimetleri idrak edebilmen için senden sağlığını alması mı gerekiyor illa? Senin kafan çalışmıyor mu? Sabah yine kalktın gözlerin görüyor. Bir şükür secdesi yap. Bir abdest al. İşine abdestle git. Namazını kıl, namazı kılıp işine git. Bir seferde böyle yap. Bak hayatın çok daha farklı olacak, göreceksin. Bu kardeşinin sözünü dinle. هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِ İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife ile bitireyim. İmamımız kendisine bir çuval ayakkabı hediye ediyorlar. Bir sonraki gün oğlu hammada gidiyor pazardan ayakkabı satın almaya. Yanında oğlu da var. Talebesi diyor ki efendim daha dün size bir çuval ayakkabı hediye ettiler. Niye oğlunuza ayakkabı almaya gidiyorsunuz? Yani oradan bir tanesini alırsın, oğluna verirsin. Mübarek diyor ki evladım Muhammed Aleyhisselam'ın adetiydi. Kendisine hediye geldiği zaman paylaştırırdı. Büyük çoğunluğunu paylaştırırdı. Biz de onu takip eden bir insanız. Ben bütün hediyeleri dağıttım talebelerime. Kur'an demiyor mu? Biri size selam verdiği zaman daha güzeliyle karşılık verin ya da aynısıyla karşılık verin. Bana hediye etti, ben de insanlara hediye ettim onun bana hediye ettiklerini. Oğluma bir şey kalmadı, ben de geldim oğluma ayakkabı satın alıyorum, dedi. İyiliğin karşılığı iyilik değil mi Müslüman kardeşim? Bu yüzden sana en büyük iyilik yapan zata hayatını vermen lazım gelir. Sana bu hayatı veren zata hayatını vermen lazım. Ben hayatımı Allah'a adadım diyeceksin. Allah'a adadım, Rabbim, hacda bir dua yaptım ben 2007 senesinde. Kabe-i Muazzama'nın karşısında Allah'ım dedim bana İslam'ı yayabileceğim 10 tane sadık dost verirsen, 10 tane sağlam dost verirsen, dava arkadaşı verirsen hayatımı sana vakfedeceğime söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar kafamda her sabah kalktığımda bir tek şey olacak. İslamiyet'i nasıl daha fazla yayabilirim? Nasıl Allah'ın diniyle insanları kurtarabilirim? Sana söz veriyorum dedim. Döner dönmez Allahü Teala bana 10 tane dost verdi. Sağlam, sadık, hiçbir menfaati olmayan, sıfır beklentili 10 tane dava arkadaşı verdi. Allah sözünü tuttu. Duamı kabul etti. Sözünü tutma sırası kimde? Bizde. Bizde elhamdülillah o günden bugüne kadar hala hizmetimiz devam ediyor. Bizim emekliliğimiz mezardadır. Mezarda emeklilik diye çok konuşuluyor şu anda kardeşler biliyorsunuz. Hocaların emekliliği mezardadır. Mezara kadar biz İslam'ı tebliğ etmeye, karşılıksız bir şekilde insanlara hidayete sevk etmeye devam edeceğiz biiznillah. Allah-u Teala bizleri mahcup etmesin. Amin. Dostluğumuzu, muhabbetimizi arttırsın. Amin. 15 dakika geç kaldığım için hepinizin hakkını helal etmesini diliyorum kardeşler. Amin. Kusura bakmayın planlar uymadı. İstanbul trafiği. İnşallah bir gün Mevla Teala bana helikopter sahibi bir dost daha verecek. Zengin arkadaşlar, dostlar veriyor bana. Ama helikopter sahibi şu anda henüz yok. helikopter sahibi olan bir dost da verecek bana. Bundan sonra sohbetler helikopterle geçeceğim inşallah. O zaman trafik derdi falan yok. Kardeşim 8.30'da inşallah oradayım dedim mi? Biiznillah gelirim. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Hocalarıma burada hizmet veren, bu Kur'an kursunda hizmet veren hocalarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok ısrar ettiler, çok davet ettiler. Gelmek zorunda kaldım. Normalde uzak yerlere gitmiyorum. Hep yakın etraftaki yerlere gidiyorum. Sorun yaşamayayım diye. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bir gün bir daha görüşürüz. Helikopterle diyorsun. Allah sizden razı olsun kardeşler. Yeni tanışacağım kardeşlerle resim çekilmek isterim. Eskiler gelmesin, para alırım resim başına ona göre. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.